أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقه الفائزين الرابحين. أما بعد، قلنا بني سنت يالله جلتين انتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بتأتي جاره الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري ci sunu jotabi wessu tambale won nañ ci kitabul janaiz moy jul moy teer bi nga xamantene mom moy waxtu walu neewi ak atay yi nga xamantene ñu ñoy wër wër lo ci seeni bir gisoon nañ ci sunu jotabi wessu babu ma jaa fi janaiz wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah buntu bi nga xamantene mom moy wax ci mbir yi nga xamantene ñoo ñew ci ñu rap ci walu janaza ak li nga xamantene mom moy wax ci ñi nga xamantene mom moy ñim nga kepp ko xamantene sa mujjante lu wax moy la ilaha illa allah wax doju ndariñ nga xamantene mom la moy de ret moy ne mom moy chaabi aljanna li nga xamantene comme niñ ko waxe ci wax lu nu munab bi rahimahullah ni nako alay sala ilaha illa allah miftahul janna qana la ilaha illa allah mom moy chaabi aljanna mune bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan mune way nak amul ben ci abul dul dina am ay ben kon nak mu ne fa yel ta bi miftah lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah lak mu ne way kep ko xamantene da nga indi kon tiawi jo xamantene dafa amé ay bëñ dal lu ko mu ne dal lu ubil waye su fekkante na sa tiawi amul bëñ mom defu ubil manam gisoon nañ tamit hadith sayyidina abu zar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma atani atin من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم دفعنا أمنا أجدك وحمد لدك نمت ممي أب ملاك بطوك يتسان برام سبحانه وتعالى مداد من خبار والبوك مداد مداد من بغل لما كيب قوحة بنتنا جننا أدنا كتاما وخير رك دي داد بغو الجنة نانا منك وإن زنا وإن سرق mune manam donte dafa ndialo donte dafa sacc mune mo inzana wa insaraq donte dafa ndialo donte dafa sacc hadith bi tamit bok na ci limi tekkal mom moy ne dalil la ci ni wa ahlus sunnati wal jamaa ci ne ñi nga xamantene ñom ñoy ahlul kaba'ir manam borom bakkar yu makki lolu du len manam du len genné ci yermane ak yalla subhanahu wa ta'ala naka non hadith na abdullah ibn mas'ud bi gisoon nañu radiyallahu ta'ala anhu yo xamne dafa ne yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar manam kep ko xamne dafa genn aduna ba para bokale ci yalla dara day da dug sawara neena man ma dal ci yokkina man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna kep ko xamne tane genn nga aduna te fekk bokale wo ci yalla dara da nga dugo al-janna manam lol nak boba ñu daal ci xamé ni kon li nga xamantene mom moy duggal nit ñi aljana mom moy baatu la ilaha illa allah lolou comme li nga xamantene non lañ ko gisé mu am benn mbir mo xamantene matna leral mom moy bu boba jëf yi nga xamantene mom lay yok ci nit ki mom moy manam pay aljana da manam fofu lañuy wuté manam kon nit ñi seenu tassaru li lañ duggal aljana moy baatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye ci minu uppeunte ci seenu jëf manam non lañu uppeunte ni nga xamantene mom lañuy am ci aljana fi nga xamantene nak mom lañuy wuté tamit ni ñi uppeunte ci xam bi ñi xam yalla ak sens bi nga xamantene mom la baatu mana bob mana ay baatu la ilaha illa allah bi ëmb ñom ci wuté giñ ko wuté ci lañuy wuté ni ñi gisé yalla fofu manam lool mom moy li nga xamantene mom moy tekantal bi nga xamne jottu ñu ko def ci suñu jotaay bi wéssu ci sunu hadith bi walillahi alhamdu wal minna gis legi nak imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dan babul amr bi ittiba' al janaiz babu buntu al amr ndigal non biñ digle bi ittiba' ci top al janaiz mi nga xamantene mom moy janazay manam mom moy ne kon li nga xamantene manam mom moy newi top duñ len di top lolu nak li nga xamne manam borom xam xam rahmatullahi alayhim depp wonñ ci ne dañ ko yonal li nga xamantene nak mom lañ ci wuté mom moy li nga xamantene mom moy daraja bi nga xamne mom la yor li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam ñom dañ ko jappé mu nekk lo xamne dañ ko tuddé fardhu kifaya manam muy farata go xamantene faratay mbolo mi la su fekkante na amna kenn ku ko def ci biir julli ñi wala ñi benn mbolo bo xamantene def nañ ko ci biir julli ñi rek day daali wacc ñi ci def waye nak li nga xamantene mom moy bokk na ci li ñu soppu moy mbolo dem fekk ji lolu rawati nak ma ngi nek mboro mu bari ngir hadith bi nga xamantene dafa wax ne kep ko xamantene lu tollok ñeen fukki nit ma ay julit fekke nañ sa janaza man sa fek new manam sa julle new top la xoni rabul lolu day sama wal ci yow ak texe manam kon lolu day dadi nek lo xamantene kon ak ramu lay dadi don lolu mom motax mu nek tamit lo xamne luñu sopp la mu nek mbolo mu bari def ko donte mbolo mu ko mën ti def manam lu mu neew ci biir julli ñi ñu nek mbolo mu neew manam day daali doy bu ko defé ñom ñu daali manam mu nek ko fardhu kifaya amna nek yenn ci fuqaha umaliki rahmatullahi alayhim ñoo xamne dañ ko jappé ni sunna la mu daali am ñeneen ci ay borom xam xam rahmatullahi alayhim ñoo xamantene dañoo def tekkal tal digënté ki nga xamantene manam mbokk la bu jégué manam bu fekkante nit ki mbokk la bu jégué ci yow bu boba day daali nek wajib ci yow nga daali fekke janaza su fekente na lolu jappani na manam muno bu boba yow dootul nek ci comme masala nit ko xamne way jurum mo genn aduna wala domam wala bok magam wala rakam wala bok yu mel lolu bu boba dootul meuna doylo ci ne gaaya nga fa manam bu boba mom ci bopam day daldi ragne ko ci mom mu daldi dem lolou moy fu fekente ne jappandi na fu fekente nak jappandi wol bu boba daf koy daldi wacc mu daldi wacc mom mu daldi wolbuti ko nek rek farbe kifaya ci mbollem julit ñi lolou kon mom moy masala bi nga xamantene mom moy masala bu manam bi nga xamne mom moy bu jekk ci walu bobu ñaarelu masala bi mom moy top bi nga xamantene mom lañ koy top ndax dañu wara dox ci kanam wala bok dañu wara dox ci ginnaw manam lolou tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute nañ ci ni nga xamantene ñom ne fuqaha wa hanafiyya rahimuhumullah ñom dañu wax ne li nga xamantene mom moy li gën mom moy ñu top ci ginnawam mom motax mu ne ñu motax ñu wax ittiba'ul janayiz manam top li nga xamantene mom moy neewi bu boba ñom dañu daali top ci ginnaw neew bi di dox waye ñu baña nek ci kanam bu boba ñent ñi nga xamantene ñom ñoo tiyé jagg bi rek ñom ñoy nek ci kanam ñi ci def ñepp dañuy top ci ginnaw lolu mom moy li nga xamantene mom la fuqaha wa hanafiyya wax na rahmatullah alayhi ni mom mo geul waye ci bir lolu tamit ni daal ci out ay textantal yo xamantene mom masalan ki nga xamantene dafa yek manam dafa war lolu garawul ki nga xamantene tamit bu topé ci niw bi manam mom ak ay jigen rek kay nek ci ginnaw lolu tamit bu boba mu daal nek ci kanam mom moy daal di geul manam lolu tamit borom xam xam ni waye dañ ci ñew tamit ci walu jigen ni seenu top niw manam lolu tamit dañ ci ñew insha Allah ta'ala ak li nga xamantene téré gi nga xamantene mom lañ koy téré mom lañ ko téré ak li wuté yi nga xamne mom lañ ci wuté waye dañu gis ni li nga xamne moy li gëna dëgër moy na dañu sip seen téré ba mu def ci manam ci ay anam yu neew yo xamantene dañ ko gis insha Allah ta'ala li nga xamantene tamit mom moy kon top neew yi manam kon loolu mom moy ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha wa shafi'i maliki ya shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne nek ci kanam neew bi mom mo gën ngir ne li nga xamne mom la sayyidna abdullah nomar waxon radiyallahu anhuma ne man gisna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu anhuma ñom ñi nek ci manam di dox ci kanam neew bi manam te waye hanafiyya rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne sayyidna ali de karramallahu wajh dafa wax ne neew manam nek ci top nek ci ginnaw neew bi ni mu gëné nek ci kanamu neew bi mom moy ni julli mbolo gëné julli kenn manam loolu mom motax borom xam xam yi wuté ci rahmatullah alayhi waye buñu xolé li nga xamne moy li gëna dëgër insha Allah mom moy li nga xamantene mom moy waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhi ne manam ne top ni dox ci kanam mom mo gën donte nak ñepp mën nañu dox ci kanam mëna dox ci ginnaw waye dox ci kanam mo gën ngir me yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhuma ñom non mo nekkon li nga xamne mom lañu solo ci ñom kon loolu ala kulli halin moy li nga xamne mom moy li gën muné qala bi isnadil muttasil fi wal kitab li hadathana abul walid mom moy at-tayalisi hisam ibn abdul malik al-bahili at-tayalisi rahimahullahu ta'ala gane adna 133 ane ginnaw adna 227 ane ginnaw gadda yanbi sallallahu alayhi wasallam di wa basara من قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى قال أدنى كتر من بيدا كتر من سيزم أنا قلنا وقال دايان انتبه صلى الله عليه وسلم قلنا أدنى تسان سسان ستيم أنا قلنا وقال دايان انتبه صلى الله عليه وآله وسلم من عن الأشعث من موي أشعث ابن أبي الشعفاء ابن أسود المحاربي رحمه الله تعالى بأبو يزيد ودوا كوف رحمه الله تعالى جن أدنى 125 أنا جن أقعد دائما تبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال سمعت من دقنا معاوية ابن سويد ابن مقرن مموي أبو سويد معاوية ابن سويد ابن مقرن المزني رحمه الله تعالى مم إتم دي وكوفة bok ci ñi nga xamne ñom ñoy siqatu tabi'ina rahmatullah alayhim bok nak ci ñi nga xamantene manam ci tabi'i yu makki la bok rahmatullah ta'ala donte ma wala bok ci tabi'i nga xamne ñom ñoo teggu ci ñi gëna mak manam ñoonu ci manam tabaka bobu la bok waye nekkuton sahaba comme ni al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah ta'ala leral mom mun anil barra mu ibn azib رضي الله تعالى عن الصحابه ينتبي صلى الله عليه وسلم ابو عمار بن ابو الطفيل ولا ابو عمرو مولى البراء معاذ بن الحارث بن عدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه دوام مدينه المنوره جنو مو نيك وا كوفه bok ci sahaba yi radiyallahu anhum yu magi genn aduna 72e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala mun amarna digal nañu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in ti jurum ñaar wa nahana ta ter nañu an sab'in ti jurum ñaar manam jurum ñaar yi nga xamantene mom lañu digal naga nonu mu am tamit yenen jurum ñaar yo xamantene mom lañu téré lolu yenen manam kon mu ci leral mom sayyidna al-barram naad radiyallahu ta'ala waye ci hadith bi ñu gis ni jurum ñaar yi nga xamne mom la digale mom yépp indi nako waye jurum ñaar yi mu téré mom bayyi na ci benn ci mom moy benn ci xéetu yi nga xamantene batay ci soy yi lay duggu comme li nga xamantene dañ ko gis legi insha Allah ta'ala moy xéetu soy bo xamné dañ ko defaran bu xonku manam yoy bobu mom moy nga xamantene mom la limalé wul amma yenen jurom ñaar yi nga xamantene mom lañu téré manam jurom ben yi lolu lim nako té waye jurom ñaar bi manam dafa rot manam dafa rot waye ñi nga xamantene amal na ñoko rotal mom moy nusakh manam ñi nga xamné ñom ñoo doon copier manam saxeng wala mu nek rek ni imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mom ci bopum moko rotal wala bok ni ni lako jangé ci serignum motax mu taxali ko nono wallahu a'lam waye amna ci yeneen riwaya ci hadith yo xamne dina ñew ci kanam yoy indi na jurom ñaar yi nga xamantene mom lañuy téré manam tebulul ben li nga xamantene nak mom moy jurom ñaar yi nga xamne mom lañu diggal mu ne amarna diggal ni manam fi manam mu nekk xeyatum jangale bo xamantene daf naan jurom ñaar diggal nañu ko jurom ñaar téré nañu ko bu ko defé kepp ku ko deg day daali xamne manam warna xaar jurom ñaar fek matagul jurom ñaar day daali japp ne joom na manam lolou tamit mu nek xetum jangale mu ne amarna digal nañu bittiba'i janaiz manam li tamit daf ñuy wax na len mafhumul hadd amul doole manam ngir ne bimu neñu jurom ñaar lañu digal tektelewul ne leneen luddul jurom ñaar yi digaluñu ko manam lolou mom moy wanane mafhumul hadd mom amul manam amul doole mu ne amarna digal nañu bittiba'i janaiz ci di top manam ñi nga xamantene ñoom ñoy neewi kon gisoon nañ até yi nga xamantene ñoom ñoo ci amété loolu manam fardhu kifaya la ci li gëna dëgër ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ba mu def na su fekente na nit ki manam koku wo jégeñalalam wala bok ko xamantene haq la wala bok mu ne manam fuma gënné aduna diw na taxawé manam numu jullé wala yu mel loolu bu boba day daadi mëna ragné ko ci koku nonu mu daadi koy doxalé loolu manam ñudul ñooñu rek li nga ñeneen ñi ci fardhu kifaya lay daan doon ci ñoom ba pare bu xeuseye nak ba mat fardu ba ñi nga xamantene mbolo mi manam amna ñukoy def keneen ñew fekk ci loolu sunna lay daal mu jë doon ci mom mo daal wa wallahu aalam muna wa iyadatul mariid ak tamit manam seeti ji niw manam seeti ji ku febar comme manam loolu tamit mu nekk sunna loolu yegul ci manam daraaje mu nekk farata waye nak sunna la bo xamantene bu deugër la bu bok ci xaq yi nga xamantene mom la jullu ñi amal mu seeni morom mu am tamit kenn lu mu bon ay ñenn ño xamantene dañ taxawé xaq bobu day daali nek lo xamantene lu rañéku la manam sunna lay doon ci kenn waye farda lay doon ci manam mbolo yi manam bu yello ci ab jullu mu febar amul benn ci ju kenn ci jullu ñi ko dem diko sété ci loolu dafa nek lo xamantene bu yello ñi ngi ñiko yek manam bu yello ci ñom wa ijabatu da'i ak tamit wuyu ki nga xamantene mom moy aji wote di lolu borom xam xam wuute nañ ci rahmatullah al ndax faraka la wa wala deet fuqaha wa hanafiyye rahmatullah al ñoom dañ ko def wajib ñeñ ñi ci def japp ko manam sunna rek sunna bu deugal comme mom moy nit ki su wote ne masalan dama amé manam dama amé walima manam damay cietal dama bëgg ngeen fekk ci sama ciet gi wala bok mu daldi wax nit ñi ne ko kay ñewal dama la invité bu ko defé nga agné sama kër wala nga réré wala yu mel nonu yoy non day daldi nek lo xam tane wala dafa am lo xamné daf ma yittel xewla dama am nangam bo ga bëggoon ngeen ñew féké ko loolu borom xam xam rahmatullahi loolu mom moy atté ci mbir mi manam fuqaha hanafiyye rahmatullahi dañu japp né dafa war wajib la waye dafa am condition buñ ko teural mom moy mu baña am lenn lo xamantene ay xéetu kumbay la ay mumbay manam ay tiaxan yo xamantene daf tay am lepp lo xamantene nak ay tiaxan daf fay am wala bok ay jaxaso digënté goor ñi ak jigéen ñi ak yenn mbir yo xamantene ay fitna la ak yo xamantene dafa haram bu boba da fay daal di haram yow ci sa bop nga daal di fay dem manam loolu kon mom moy li nga xamantene mom moy mbiru ñi ci def tamit dañoy japp ne sunna la waye su ci yoy amé day daal di haram comme ni nga xamantene non la léré képp ko xamantene xellu la ci diiné ji manam wa nafrul mazlum ak dimbali ki nga xamantene mom moy kiñu togn lolu mom farata la manam moy dimbali képp ko xamantene kuñu togn la lolu dafa nek lo xamne farata la wa ibrarul qasam ak bi wéyal li nga xamantene mom moy ak dind manam limi tekki nak mom moy nit ki su diiné dara manam ni li dina ko def wat nako ci yalla lolou mu daal koy doxal mu bañ ko mu manam mu bañ ko dox manam mu baña def xenfa manam mu baña def tahnis manam moy daal wax ni jek jek daal ne wa fuñ tollu sax lama giñoon banako bu boba day daal di am yi nga xamantene mom moy yu ko war te mom moy dundal manam ñetti manam dundal fukki miskeen wala bok mu leleleen wala bok mu gorel jam manam ñett yi ben la ci rek su mulul ben ci yi nak ci lay dogo wor manam ñett fan lolu nak ñu bari dañuy joom ci masala bobu manam ñu bari bari ñom dañu japp ne manam buma giñé manam bañ ko def rek damay daldi dem woré ji ñett fan dedet lolu le dedet fa tahriru raqabatin la daba noppi manam da ngay gorel jam aw it'amu ashratil masakin aw kiswatuhum manam li nga xamantene manam mom moy dundal fukki miskin leleneen wala bok nga solo jiri fukki miskin muy deme ba nga xamantene yow da nga nek ci circonstance yo xamne mano benn ci ñepp yi nak bu boba te jëm nga xol nga ut nga pexe yépp mano benn ci ñepp yi bu boba nak ngay dogo wor ñepp fan yu tegalo manam loolu mom moy mi nga xamantene mom moy li addu ci walu gogo amna tamit borom xam xam ni rahmatullahi ni japp ne ibraru qasam lu ni tekki mom moy comme nit ki bu la giñele manam bu la bu giñé ne ah masalan dal ne yow de manam watna ci yalla ne duma def nangam fek defo nangam wala duma def nangam fek bayyi wo nangam bu boba yow nga daldi ko koy def manam nga daldi nga daldi def la tax mu wax manam lamu def manam masalan tay bu ne la ah yow de fek tay fim tollu jangulo sar bi ba mokal ko rek duma baye def nangam manam wat ko yow nga dem jangi di sar bobu mokal ko suko defee mom lolou mu tegge ko manam lolou mom mo ibrarul qasam manam lolou tamit ben la ci manay ibrarul qasam comme ni nga xamantene non la ko len ci borom xam mom waxe rahmatullah alayhim manam lolou nak da fay nek lo xamantene julit bi daf koy waral gadur morom julitam bu boba nak degré yi day daal wuté selon degré yi mbir mi ci bopam manam ci nax da fay daal nek lo xamné farata la wala bok mu daal nek lo xamantene sunna la waye bu fekkenté ni ngiñ mom ba fay wéru ngiñ ji lool mom farata la comme ni nga xamantene non lañ ko xamé lool mom motax su fekkenté ni amul debo ko rek koku kafara day daal di juddou warad bi salam ak delo li nga xamantene mom moy nuyo manam bu fekkenté ni kenn manam dafa nuyo mbolo manam bu fekkene manam nit ki bu la nuyowe lolou sunna la waye yow nga delo ko nuyo bi lolou da nek farata benen bi ci def tam manam lit muy exception ci nga xamantene ngir ne farata daima mo gën sunna waye li manam sunna bi mom mo gën farata bi manam nit ki nuyo ki ndek nuyo mom mo upp tiyaba donte mom limu def sunna la mo upp tiyaba nga xamantene mom moko delo moy ki nga xamantene farata la lolu exception la ci règle bi ne faraka mom mo gën sunna té benen bi ci def mom moy tamit bu la kenn manam bu boba delo bi koku fardu ci fay yalla manam wajib la ñoo xalal ci fay manam mom moy ne kenn ci bir mbolo me bu daadi delo we nuyo rek day daadi mat wa tasmitul atif ak li nga xamantene mom moy ndoklu ki nga xamne mom moy tasmit ndoklu al atif ki nga xamne mo tissoli manam ki nga xamne dafa tissoli wax alhamdullilah ñu lako yarhamuka allah maam da koy ñaanal yiw ak yermu deg borom bi subhanahu wa ta'ala ak barke lool day daal di nek li nga xamantene lool tamit ak la ci bir julit ni ñu daal di koy def borom xam xam rahmatullahi alayhi wute ndax wajib la wala bok sunna la li nga xamne mom moy li ci ëpp nak ñom ñu daal wax ne sunna la waye hadith bi wax ne haqq la ci julit ni ci kaw moromam lool day degeural ne li nga xamne mom moy li gëna degeur moy ne day daal di nek tamit lo xamne wajib la comme delo nuyo ni mu nekké wajib lool moy ko fekkentene jappal dina bu fekkene nga jappandi wul rek dañuy xamne du jappandi wul mune wana hana waye ter nañ manam kon wul limna jurom ñaar yi nga xamantene ñoom lañu diggal ba pare mune wana hana waye ter nañ an aniyatil sidda ci ndabal wurus ci ndabal khalis manam ndax lo xamantene khalis la lu demé nek paaka wala bok kuddu yoy dañu daal duggal ci biir wala bok robinet yoy nga xamantene yoy dañu daal duggal ci biir bu fekkentene xaaliss la bu fekkentene or la tamit mom ñom ñaan ñepp ñom ñoy yam té loolu dafa haram loolu comme nga xamantene non la nekk ci hadith sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman akhir ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma mune ko wa khatam az-zahabi ak li nga xamne mom moy jaaro wurus jaaro go xamantene wurus la dafa haram ci jigen ci goor bok waye dagal na ci jigen ci li epp ci borom xam xam rahmatullah ak luñu wax danaka ijma la manam muy jaaro wurus wal harir ak soy itam manam moy soa lolou tamit dafa nek lo xamantene dafa dagan ci ki nga xamantene mom moy jigen ni waye dafa haram ci nga xamantene ñoom ñoy goor ni wa dibat ak dibat mom tamit xet la ci soa manam xet la ci soa waye dibat day melni mbaaj day do xawa de bis wal qasiyi ak qasiyi tamit manam day dadi mom tamit mom xétu soy la waye soy la go xamantene moy yéré bo xamantene dañ ko défar mais dañ ci rabb ay soy manam dañ ci rabb soy ci bir yéré bi lolu tamit mom lay wax manam yéré bi ben yéré la ni mais dañ ko rabbé dañ ci rabb soy lolu mom moy nga xamné soy bi day woyof lolu mom moy li nga xamantene tamit dafa haram ci goor mu dal ko sol wal istabraq tamit manam bo mom xéetu fo ala tamit bu dis comme le alfa and wax sundusin ak istabraq manam sundus moy so ala bu woyof istabraq moy so bu dis lolu kon benen bi ci dess nak mom itam moy masiratul khamra bobu tamit mom moy yi nga xamantene so ala bo xamantene dañ ko def ci yere bu xonku manam yoy tamit yep ay xéet la yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu len mu nek juroomi xéetu so yo xamam juroom yo xamne def ko tuddu donte lepp munul na dugg ci benn bi muy soa waye yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf koy wax ngir bañ nit ñi naan non c'est que du bi rek wala bok du lay kexé en fait li rek liñ ci djublu wala yu mel non manam ngir bañ loolu yep am mu daali wutale yi nga xamantene mom moy xéeti ni nga xamantene non lako tuddé kon hadith bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dinugo indi hadith numéro 2445 ak 5535 5655 5678 5 5279 5254 5255 6654 imam muslim innahu hadith numero 2166 imam at-tirmidhi innahu hadith numero 2109 imam an-nasai innahu hadith numero 1960 ak 3778 ak 5189 ak 5309 imam ibn madin nako hadith numero 2115 ak 3589 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 18504 18532 18644 ak 18649 ton ñu gis ne hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep in nañ ko bam def al imam abu daud as-sijistani رحم الله الجميع نقال بالاسناد المتصل في اول كتاب لي حدثنا محمد كي خامتاني موم امام الكلاباجي رحمه الله موم دافني محمد ابن ابي سلمة رحمه الله تعالى واي لي غن دغر مو ن محمد لا ابن يحيى الزهلي رحمه الله تعالى موي امام البخاري رحمه الله تعالى ساي صلوتي موم نا dara hadathana muhammad wala bok mun hadathana muhammad ibn abdullah wala bok mun hadathana muhammad ibn khalid manam duko tuddé muhammad ibn yahya manam té mom mu té yahya manam daf koy askanalé mamam wala mamat mamam waye manam mamam wala bok baye mamam waye duko askanalé li nga xamanténé mom moy bayam manam wala bok mu tuddu ko té bañ ko askanalé kenn moy dana nak hadathana muhammad ngir ne mom solo na ci mom lu bari wa Naysabur la te manam ak xew xew bi nga xamantene mom la amé won fofu ci Naysabur lolou motax imam al-bukhari rahimahullah donte nak manam yekiti nga bopom ci di solo ci mom waye bu solo we ci mom itam manam du faral di tuddu ni nga xamantene no manam du tuddu bayam wala bok mu tuddu ko askanale ko deug tuddu ko bamu leer lolou nak dune daf ko bañe tuddu wala yu mel nonou waye amal na li nga xamantene mom moy li gëna yanu mana moy na imam al bukhari rahmalahu taala da fay préférer diko tuddé ni wala bok diko tuddu non rek donte ngir xamna ni nit ñi xam nañ kan lay waxal waye wallahu aalam waye dal nonu dal imam al bukhari di doxale ak mom moy ne duko tuddu dan muhammad ibn yahya da nan muhammad ibn abdullah wala bok muhammad ibn khalid wala bok mu ne comme fi ni mu ne muhammad kete imam mom mi ngi gane aduna 172e ane ginnaw gadda yentib sallalahu alayhi wasallam jenn adda ñaari at ginnaw imam al bukhari manam 258e ane ginnaw gadda yentib sallalahu alayhi wa alihi wa sallam amma imam muslim comme niñ ko gissewon donte mom ci serignum bu mag la imam muslim solo wul ci mom ben hadith naka lolu solo wul ci imam al bukhari ben hadith donte ñom ñaan yi ay serignum yu mag lañ rahmatullahi ala al jami' mun qala hadathana عمرو بن ابي سلمه تمم موي عمرو بن ابي سلمه التنيسي مو ابو حفص الدمشقي رحمه الله تعالى موم كون دي وا دمشق دي نك بكون تنيس مين ген ادنا 213 سنه غيناو غدا يونت بي صلى الله عليه وسلم عن الاوزاعي موي فقيه الشام ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد الشامي الدمشقي رحمه الله تعالى mom mi ngi gane adna 80e ane genn adna 157e ane ginnaw gadda yel debi sallallahu alayhi wasallam naqala akhbarani ibn shahr to moy muhammad ibn muslim ibn shahr az-zuhri abubakar al-madani di wa madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam genn adna gane adna 50e ane genn adna 125e ane ginnaw gadda yel debi sallallahu alayhi wasallam munqala akhbarani sa'id ibn al-musayyib manam bo al musayyib manam mom moy sa'id ibn musayyib ibn hazan ibn abi wahb ibn amr al makhzumi rahimahu allah ta'ala moy abu muhammad al qurashi di wa madinatu munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam mi genn aduna 94 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi bok ci fuqahaa sabay di sax ki gëna mag ci ñoom rahimahullahu ta'ala mun anna aba hurayra radiyallahu ta'ala an bi sahaba yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abdurrahman sahr ad-dawsi radiyallahu ta'ala genn aduna 59 ane ginaa gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam qala neena samiatu degna rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu wax naan haqqul muslim aqu julit ala al muslimi ci kaw morom julitam xamsun jurom la manam mom moy li tamit day deugural li nga xamantene mom lañuy wax ne manam mafhumul adat manam amul doole denga manam ne manam ngirne limite ngirne haq bi julit amel morom julitam ëpp na jurom yi waye jurom yi dañoo fédeliku dafa nek yo xamne yu mag lañ yo xamantene yu ñuy faral di nit ñi di faral di sagane ngir ñaka xam gëneel bu mag gi ci nek lol mom motax mu yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da len di tuddu muy raddu salam manam di delo nuyo bu ñu nuyowe wa iyadatul maridi ak seeti yi ki nga xamantene mom moy aji febar bi ngir li bu fa deme yalla la fay fek comme li nga xamantene nonu lako waxe wattiba'ul janayib ak top li nga xamantene mom moy neew wa ijabatu da'wati ak wuyu li nga xamne mom moy wote wa tashmitul aatifi ak ndok lo ki nga xamantene mom moy aji tisoli gi manam kon gis nañ ni jurom yi ci nga xamantene mom la wax ne digel nañu jurom yo manam jurom ñaar yoy yep boole na len ci limu xamne mom la ci tuddul fi mom moy nafrul mazlum manam dimbali ki ñu togn ak ibrarul qasam manam di weyel li nga xamantene mom moy ak ngiñ lolu mom moy li nga xamantene mom la tuddul ci jurom ñaar yi nga xamne mom la tuddon legi waye jurom yi ci res mom tuddu na len wallahu aalam munatabahu manam defna mu taba ci ki nga xamantene mom moy moy Abdurrazzaq moy As-Sanani moy Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi al-Himyari rahimahullahu ta'ala moy Abu Bakr al-Sanani gane adna 126e ane genn adna 211e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom tamit indina hadith bi mun qala akhbarana Ma'mar manam khabarana ni Ma'mar ibn Rashid te moy al-Azdi rahimahullahu ta'ala al-Hadani muy Abu Urwa al-Azdi rahimahullahu ta'ala gane adna 96e ane genn adna 150e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom mo def mutaba'a ci kan ci al-Awza'i ndax imam al-awza'i mom mo solo hadith bi ci imam az-zuhri wa kay lolu mom won mo kon taba abdur razzaq qala akhbarana ma'mar manam mom ma'mar ibn rashid mom mo solo hadith bi ci imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala mun wa rawahu ta solo nako tamit salamatu moy ibn rawh ibn khalid ibn aqil ibn aqil ibn khalid manam moy salama manam domu frère khalid la domu frère aqil la aqil manam bi nga xamantene mom lañ doon wax naan mom kenn la ci wa ashabu aqil bi kenn la ci wa ashabu kutubu na wala afrad la wala asmaul mufrada la wala asmaul mufrada la manam mom domu frère am la sulama imam al bukhari nak rahimahullahu ta'ala mom dafa japp ne li nga xamantene mom la mom salama bi solowe ci domu frère am bi mam daf ka deg ci mom waye li geuna beuri ci borom xam hadith yi rahmatullahi alayhi dañu japp ne ñi nga xamantene wala bok ñu beuri ci ñom dañu japp ne limu solowe ci mom kitaba la manam du lo xamantene daf ko deg mais ab téré la bu mu bindul mom okel mu solowe ci mom haditham te mom moy okel manam kon salama bob ñu genn aduna 197e ane ginnaw gadda yonante bi sallallahu alayhi wasallam bokki ci xati wa ay li la tamit manam wa ay la rahimahullahu ta'ala kum okel ibn khalid ibn aqil al ayli rahimahullahu ta'ala moy abul khalid al ayli rahimahu wa qurashi umayy rahimahullahu ta'ala nek wa madinatul munawwara tamit ala sakina abdul musafa ginnaw gu mu nek sham ginnaw gu mu nek wa misr rahimahullahu ta'ala genn adna 144e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam manam ñom ñi ñe solo nañ hadith bi mom aqil mom tamit solo na hadith ci imam ibn shahab az zuri rahimahullahu jami' manam kon ngir ne ñi ñep ngay ay manam hadith yeb dañu deugar manam ngir gëna deugaral li nga xamantene mom moy wax di ne comme nak akku julit de ci kaw moromam manam dañu gis ne wax ne fardu kifaya lam day daal di nek lo xamantene day daal di ragneeku moy manam yeb manam ay fardu kifaya lañ na wallahu a'lam moy liñ doon wax sank nan motax imam al-bukhari rahmalahu ginnaw bamu indi hadith la mu indi wax hadith bi ngir deugaral ne mbiri ay fardu kifaya lañ manam ngir haq bi nga xamantene mom la wax ne ak la te ak moy lo xamantene day daal di teggu ci loosu ki nga xamantene mom la nek ak ci kaw li nga xamne hadith bi imam al-bukhari rahmalahu ta'ala dama ko indi wat hadith numero 5178 imam muslim nako hadith numero 1431 ak 2162 jaar yon imam abu daud nako hadith numero 2460 ak 5030 ak 5190 imam at-tirmidhi nako hadith numero 780 ak 2437 imam an-nasa'i nako hadith numero 1938 imam ibn majah nako hadith numero 1435 imam ahmad ibn hanbal lu bari lako indi kon ngay gis ne hadith bi wa sahabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu al-jami' muna babu dukhul ala al-mayyit ba'da al-maut idha udrija fi kafani manam li tamit mom moy benen buntu la bo xamantene imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko noxe manam ngir leral ci ay arté yo xamne mo ne babu buntu ad dukhul dub halal mayit ci ki nga xamne mom moy mew bi ba'dal maut ginnaw deegi iza udrida bu fekente dañ ko laxas dañ ko duggal fi kafani yi ci cangayam manam lolu bu xëteul ko di jël nañ ko duggal ko ci cangayam legui nak nga daal ñew duggu ci mom li tax nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo hadith indiko mom moy dafa am ay borom xam xam rahmatullahi alayhi yo xamne dañu japp ne lolu manam waré fu ko def manam mom moy nit ki bu xese bu genn aduna bañu saas ci defal ko cangay gi manam warato ko warato ñew ci mom wala bok kudul ki nga xamantene mom moy ki koy sang wala ni koy topato amul kenn ko xamantene war na ko jégué wat naka nonu waxuma la nak di muri xar kanam gi manam kenen ku bokul ci ni koy sang waruñu wo def lolu lolu nak mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala di wax ne manam lolu defena deugur lolu mom motax mu nek lo xamantene imam al-bukhari rahimahullahu dafa indi atté bobu ngir leral lolu waye mu am benen bir bo xamne matna leral fof lolu manam ak yembam ak daganam ak mën gané dañ koy daldi teunk ci kaw ne du mbir yo xamantene nit ñi dañ koy def ngir di manam ngir di fowé ak di toutal li nga xamantene mom moy xaqku nga xamantene moy neew bi manam mu baña nek lo xamantene moné courant la ku ñew rek ñu daal koy muril ne ko xolal new ba ngi ni muri xol ko mu melni ap spectacle lutax parce que lutax ngir ne ben mom moy ki genn aduna dafa am ay xéetu soppé ko yu xamantene mën na nek ci ay birum ci jëmum lolu nak ngay diko muri diko xol ak yoy yeb bokkutul ci sutura ak yu mel non amma bu fekkentene nak comme ko xamné ko djégé la wala yu mel non mu ñew mu gis ko lolu nekkut lo xamantene lu ay la rawat na so fekkentene dafa am lu wara mëna tax waye amma nak manam def ko genre spectacle comme niñ koy gissé rek nek manam nañ ni muri nañ ñew bi dañ ko xol ku nekk na ñew xol ku nekk ñew di xol di wala di door say émotion yoy nonu mom lolou nekkut lo xamantene lunu gëreum la benen mbir bi ci am mom moy bu fekkentene rawati na diko defal jigen ni manam lu bari manam ñu wala bok nit ñi ñew fa di joy wala ñi xamantene tamit dañ fay ñew ñu muri ko comme niñ koy gisse ci insha Allah taala ci nga xamantene dañ koy téré manam leg leg nga ñew muri ko nga gis ko xamantene day wone ni mom ak neew bi dañoo jégué wante dañoo jégué woon deng mu daal di kepp ci kawam yuuxu wala yu mel nonu wala mu ak xéetu def fa ben xéetu cinéma ak yoy yépp manam ngir bañ yoy yépp motax ni yoy borom xam xam yoy doon ko téré rahmatullah alayhi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi hadith bi manam indi buntu bi ngir léral né donte mën na manam donte lool yépp ngi ci amna ci manam mën na nek quand même manam du lo xamantene dañ nan dafa haram ci lunu ci manam ci lunu joyal wallahu a'lam qala bil isnad muttasil fi al kitab la yahaddathana bishrum muhammad te mom moy al marwazi abu muhammad as-sakhtiyani rahimahullah ta'ala gen aduna 224e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lol nak mom moy waxu al imam ibnu asakir rahimahullahu ta'ala manam ne ci 224e ane ci la genn aduna way imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala mom dak na lolou ndax neena manam ci 228e wala 229e ane bi manam mom de manam amna xew ci ay ci dundum kon té al furya bi demone na lax na jëm ci mom manam ko melni mom té kon bu boba té fekk na té gis nako kon loolu limi tek mom moy at bobu mënuta genn aduna ci at bobu wallahu a'lam ala kulli hal li gëna ci moy imam ibnu asakir wax rahimahullahu ta'ala mun qala akhbarana abdullah té mom ibnu mubarak al marwazi ibnu abdullah abu abdurrahman abdullah ibnu mubarak ابن واضح الحنظلي التميمي رحمه الله تعالى غنا ادنا 118 انا غنا ادنا 181 انا غناو غدا ينبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني معمر ابن راشد غيس نكو لغي ويونس تي مومو ابن يزيد الايلي ياكنا غولا غيس نكو فوالا خال اوكن لنج غيس اوكي الايلي يونس ابن يزيد ابن ابي النجار الايلي رحمه الله تعالى مومو ابو يزيد القرشي الاموي rahimahullahu ta'ala mom do misra lako min ko gisi genn adna 159e ane ginaw gadda yana debi sallallahu alayhi wa sallam ami zuhri gis nagn ko leg moy ibnu shihab bin gis legi mun qala akhbarani abu salamah mom moy ibnu abdurrahman ibnu auf ibnu abdauf ibnu harith ibnu zuhra ibnu kilab ibnu murat ibn ka'b ibn loy ibn ghal al-qurashi rahimahullahu ta'ala bi wa banu zuhra wa banu kilab rahmatullah alayhi bok ci ñu xamni ñom ne fuqaha sabayi di doomu ñu xamni mom moy كان في المبشرون بالجنة سيدنا عبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عنهما مؤمن جن عبد الكرم سجاب كرم الكرم سجاب أنا جن أو كان دعير النبي صلى الله عليه وسلم بكون في فقهاء السبعة يتبين وقت كان موي جرب نيار الفقهاء السبعة رحمة الله من أن عائشة مؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديقة الطيبة بنت الطيب رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين بنت الحميرة رضي الله تعالى عنها صفة ينتهي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنة عبد السجن تيتم أنا جنة قد ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم داستان تان نكون أم عبد الله رضي الله تعالى عنها من زوج النبي بصحنا ينتهي صلى الله عليه وسلم أخبرت موك خبرنا قالت neena aqbala deugmal na Abu Bakar sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tayyim ibn Murrata manam mbok yantibi sallallahu alayhi wasallam di sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala sahaba yantibi sallallahu alayhi wa alihi wa salam gi gane aduna 50e ane lata gaday bi genn aduna 13e ane ginnaw gaday bi manam ñu yëngu ta salam mi ngi genn aduna fukel ak ben manam 11e ane bi ginnaw gaday bi momu genn 13e ane bi ginnaw gaday bi radiyallahu ta'ala an bi sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko xamé moy khalifam mune mom ala firaraf ala farasihi manam ñew na ala farasihi fekk mu nekkon ci kaw fasam min maskanihi nek jugi nek tukki jugi ci dekk wayam moy bi sulh ci sulh moy wa banu kharis manam fañu dekkon ci madinatul munawwara ala sakina abdullah sallallahu alaihi wasallam ci banlieue bi nga xamantene digeenti fofu ak madina mayel la do def manam ben mayel la def donc mom fofu la jugi won comme niñ ko xamé ci bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam di laqo fekk fo won sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an kon mom bu mu ñewé hatta meta nagala mu daal wacc fa daxala mu daal dugg al masjid juma bi sallallahu alaihi wasallam juma yenenbi sallallahu alaihi wasallam yu kallim waye waxu tak annata nit ñi hatta meta daxala mu dugg ala aisha ta sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha fayatam fa fatayamma mu daal tim mom mu daal djublu bok fata yamama mu dadi djublu ngir ni amma lu djugi fi tayamama manam mu dadi djublu ko hatta fata yamamu ahadith ale bi fata yamamu fa'idan tayyiban moy djublu len ci voilà pak go xamantene gu la gu tey la mo na fata yamamu mu djublu ci annabi yentibi sallallahu alaihi wasallam wo wo fek mom mu sajjan ni ngi koy dadi mur bi burdin bi burdi xibaratin manam ci burdu manam moy comme xétu manto bo xamantene ibara manam moy fi mu joggé ma mburdul bo coton lañ koy défaré mu nek ben mbajj bo xamantene mbajjum coton la de nga mom la dadi fekk ñu mouré ko ko loyu motax manam mouray gogu ñu mouré ko fekk sang guñ ko won té dara xewagul won imam al-bukhari rahmoullahi ta'ala mom la indi dila wax né la hadith bi dama ko indi ngir wax la né la acte ba le ben la manam comme que ki nga xamantene mom ñom dañu né ku ñu sangagul manam neew bi buñu xasse bëd bi ba mu nekk neew rek manam kenn waruta nekk diko top di ñew diko jégué di ci té lool tam lu yalla manam manam ñew baangi neew ñu baay aduna bëpp ku mu neex ñew dugg ku mu neex xëc ku mu ñew laal ku mu ñew lool tam yalla wut manam manam kon ñom dañu daali bokku atté waye ki nga xamantene mom manam borom gëdd na ci mbir yi té mom ku wara jégué neew bi la ak lolou mom motax ñu mu indi hadith bi manam ngir leral na koku nonu manam ki nga xamne dañ ko sang mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam min ko sangé nonu mom ak kañu sang ba sang ko nonu ben la manam ci jamono jojo ngir ne kiko wara topato ci jamono jojo période bobu ñom rek ñoko wara ki ñoko wara topato ñom ño wara ñoko wara jégué itam manam teyit ñom bu mouride am ñomit ñom ñoko wara mouri lol mom motax mu dal ci tekne kon fa kashafa mu dal wunni an waji ci kharkanam yenente bi sallallahu alaihi wasallam summa top nak akaba mu dal bi manam dal di seug alayhi ci kawam manam moy dal di manam wacc ci kawam da nga seug ci mom sallallahu alaihi wasallam fa qabbalahu mu dal koy fon summa top baka mu dal di joy fa qala mu dal ni bi abi mangi wat manam jëndena la sa bay anta yawmi ya nabiy allah yo yenenti yalla bi sallallahu alaihi wasallam la yajma'u du bole allah bur yalla alayka ci yow mawta tay ni ñaari de yalla du ko bole mukk ci yow ñaari genn aduna abadan amal mawta ngir nak laq allati bi nga xamantene kutibat mom lañu dogal alayka ci yow faqat deug deug mutaha laq ngoko lay genn jeexna manam yalla du dajale mukk ñaar yoy ci sa kaw manam moy ne ginnaw bi fim tolu laq nga jeexna lepp lo xamantene xéetu choono la go doon daj dag nga ko bu pare lepp lo xamantene lu narona am la am nga am jeexna yeksina munena qala mu daari waxna abu salama moy ibn abdurrahman ma awf rahimahullahu ta'ala mun fa akhbarani mu khabarama tamat ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib bi mbokam kon manam muy dom bay taxu yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom min gennad na ñett at lata gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennad na jurom ben fukkat ak jurom ñett 68 tim ana ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam anna abubakar naka sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala kharaja dafa genn wa umar fek sayyidina umar radiyallahu ta'ala yu kallim muy waxta wax azan nas nit ñi fa qala munako ijlis togal fa aba mu bañ manam ko ni sayyidina abu bakr radiyallahu ñu ni sayyidina umar e togal manam fek muy wax fek lu mu do wax mom moy képp ku wax né yénenti bi sallallahu alayhi wasallam gëdna aduna dina la ciow manam dina la ciow ak sama jaati ji té lolu nonu motax yénenti bi sallallahu alayhi wasallam ñëwël sayyidna abubakar wax radiyallahu né do yow do gën aduna ñaar yoon manam ngir né day bañ ñu japp né comme nit ñi démon sayyidna musa alayhi wasallam bi mu démé ñoñu nga xamné non lañ leen waxé won manam sa'iqa bi dal ci kaw gaay na bi man arina allah jahratan fa akhadathum sa'iqa manam ñoñu ñu daal di genn aduna waye après ñu dekkal leen ñu ñëwaat après ñu wara gennat aduna mu ne ñaar yoy du am manam amul kenn kuy dem manam demul ngir ne dafa wuy ci borom bi subhanahu wa ta'ala da sayyidna umar radiyallahu anhu loolu la dama ne dede dafa dem rek comme ni yent yalla musa alayhi salam demé won tefek yalla après day delu ci wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam niñ ko gisee ni melni ko genn aduna da dem rek tassi jek yalla day delu ci wa sayyidna abubakar nak radiyallahu anhu loolu la doon delo ne bir mi demewut non te wax na deug bir mi demewut lool nim waxon mom moy ni xaw radiyallahu ta'ala manam lool tamit dañu gis manam deg yi nga xamantene mom la gëna mu ne ko rak togal fa aba mu bañ de nga fa tashahada mu daadi sayyidna abubakar radiyallahu anhu daadi wax baatu seede yi mom sayyidna abubakar radiyallahu anhu fa mala mu daadi jeng ilahi jëm ci mom annasu ñu manam اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولا واخ ديكو جيغي نين نيب دادي نييو جينغي سي موم لوتا غير ني موم موي مو گنا خاب مو گنا كاوي سيدنا عمر رضي الله عنه مانام لول تامت داي واني نيغا خامني موم موي گينل گو كاوي نيغا خامتيني موم لا امي نينا وتركو ني بايو عمر سيدنا عمر رضي الله عنه لول تامت موم موي داي واني بايي بي ني بايي كي ني گن غير جوبلو دگلو واخو كيغا خامني موم موي كي گن مانام faqala muday waxna amma ba'd ginnaw lol manam lay gis ni tamit wax ji manam nimu nekké sunna bi nga xamantene mom lañu top sahaba yi tab radiyallahu anhum mom lañu topat mune fa man kep ko xamne kana nek na min kum ci yeen ya'budu don jamu muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna li wer moy muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam qad deug mata la ko jeexna ko xamantene japp na ne yent yalla muhammad fi waxul ne ko don jamu rasulullah saxa ngir ni rasulullah en tant que rasulullah kokku du fi joge ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ki doon jamu moy manam mom ki yalla yabal ngir mu jangal kokku mom jogewu fi alquran bañu fi waxam jangale mang ni ni di ko jang mi ngi mel mi ngi taxaw ak ñun di ñu wax ne ni lañuy def ni lañuy baye ni baaxul ni bon kokku mom jogewu ki fi joge laqku te dafa laqku moy ki nga xamne mom moy jëmmi yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam jëmmi ji mom mo la ko waye amma rasulullah sallallahu alayhi wasallam du fi joge kon nak mu ne ki nga xamantene mo jaamu yent bi mu yent ala muhammad bob jëmmu joju sallallahu alayhi wasallam nga am dene jëmmi ji la koku mom jeexna mom jeexna fim tollu jeexna waman kep ko xamne kana nek na ya'budu don jaamu nak allah bur yalla aywa fa inna allah nak bur yalla hayyun ajdundu la yamut mom du de du laqku yalla du laqku du fi joge koku mom li day woné tawhid bu mag bi sayyidina abubakar am radiyallahu anhu ak ragné gi mu ragné andak ne bis bobu comme niko ñepp xamé manam jaxlé ge tiss gi ñak rek ñepp dafa lambo nit ñi taluñu dara xamutu ñu lu ñuy doxal sayyidina abubakar radiyallahu anhu mam ñu taxawé ci bër bobu taxaw sampu lolu mom mo feñal secret bi yenen te bi don wax ne sallallahu alaihi wasallam abou sayyidna abubakar radhiyallahu anhu eppele wul du lim leen gëne du lu bari lu muy julli wala lu muy wor dedet lim leen gëne secret la bu yalla def ci xolam secret bobu nak mo feñ gis bobu ngir ne ñepp kenn atta lu won xew bobu mom rek ko atta nan taxaw ngir ne legi secret bobu feñ mune qala mu allah bur yalla ta'ala ajkaaji gis mu sukkandiko ci waxu yalla muna wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allah shay'a wa sayajzi allah ash-shakirin manam muta muna wa ma muhammadun illa rasulun bani ila ash-shakirin ba ci shakirin manam wa ma muhammadun yanti ala muhammad manam muhammad dem joju sallallahu alaihi wasallam nekul illa lul rasulun ak ndaw ku yalla yabal la mom la yalla yabal lolu ci lay am te rulu yabal gogou fi min ko jouer jarul jimbu ji difi taxu motax illa rasul motax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko tan lool comme niñ ko gisé mais yalla néna tan lool na ma genn aduna wala bok ma tok fi manam ba heure buma nexe ba yowal khiamatu ba param wax ma nguru aduna jep ak ma dem fekk jiko ma tan dem fekk ji yalla amé and ak bu fi togon fi bu nekkon ak ñun ndariñ ji ñun dayer sahaba ñu ko wax rabbi alam moy mba yalla am bi bu ngi ko waxe daf ni ko me tanal to da ne ko dedet tan na dem ci yalla ba pare mais parce que xam na ni jëm ji jugge fi taxul mom mu jugge fi jëm ji jugge fi ci zahir ni taxul mom mu jugge fi parce que ngangala mi motax sayyidna omar rabbi yalla wax ni biñ ne ko indil biñ ne indil len mo bindal len luma len fi baye mais sayyidna omar rabbi yalla ne ko ken dul indil da parce que baye nga ni fi li doy sek manam c'est manam lolu moy mom mi ngi fi ak ñun ngangala mi fim tollu amul len lo xamantene fim bu fi togaton continuer difi tok ak ni danaka ni soppeku moy rek diñu gis demb ji sallallahu alayhi wasallam waye njangal mi ñu lepp gis amul lu fi tok te ma te manam inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun comme niko alquran wax zikr bi te moy yeralante bi sallallahu alayhi wasallam njangalem lolu mom ni ngi fi yalla ne mako wacce te ñun ñokoy wot kon demb ji jaru mu fi nekkati manam kon lola manam kon nak kat khalak motax wey na min qabli ci liko jitu ar rusul yanati ya afa imma ta wa man di genn aduna aw qutila wala bok sax ñu ray ko boom ko man na ne parce que amna yanati yu bari dañ leena boom in qalabtum ala aqabikum est ce que lola day tax ngeen delu ci wat seen ginnaw nek ci la tiaxan ngeen nek won lata ngeen di dugg ci l'islam wa man yanqalib ala aqibihi kepp ko xamantene dafa delu wat ginnaw fala yabur Allah shay abdulor yalla dara waya wa fay di xeer def na fay Allah bur yalla ashrafi li way geureuma ko ni nga xamne dañu sant yalla geureum ko delu ci xamni li kat xewul gu reewul gu len yalla indir muy l'islam ji ba fa ñu japp ko jufiko njangalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi duufi ni kon nak nañ ci japp moy ci différence ñun biñ am ak sahaba ay radhiyallahu anhu moy jëm ji fa nekkon sallallahu alayhi wasallam waye yeneen génération yi ci def njangala bi mom lañ ci yor te njangala bobu alhamdullilah ba reerul mi ngi fi mune wallahi watna ci yalla lak anna dafa melne ne annasa nit ñi lam yakunu musunu wona nek ya ala mo do xam anna allah naka yalla anzala waccena manam ay bobu hatta gata talaha mu jang ko Abu Bakar radiyallahu anhu sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu fay jang gu don ay bi gay degu ñu won ay bi manam mi ngi melni bis bobu lako yalla wacc deug fa talaqaha mu dal koy jot min wu ci mom annasu nit ñi min ñi dal di degge ay bi dal di nango ay bi ci mom ne ndek dafa dal ni mom moy ki ko jëk jangale fa ma yusma'u motax degu ñu basharul ben nit illa lul yatluha muy jang aya bi yeneen ñi fa nek yeb sahaba yeb radhiyallahu anhum commencé jang aya bi manam moy ñun ñep secret bi sayyidna Abu Bakar radhiyallahu anhu taxawé ba jang ko ñom dañ dafa transmettre ci ñom ñom ñep ñu jaar di jël aya bi kon lolu okay kon day deugural ni nga xamantene mom la manam moy ne sayyidna manam ngeeneluk sayyidna Abubakar radhiyallahu ta'ala ci kaw yenen ñi ñepp nak ak nim lañu gëné xam ak nim lañu gëné deugël ci mbolam fanni radhiyallahu ta'ala kon Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi manam ngir sayyidna Abubakar dañ dugg ci yenen tabi sallallahu alayhi wasallam doxale non waye di ñu gis ni ci hadith bi ñew ni sayyidna Abubakar radhiyallahu anhu ni mu doxale nonu ci yenente bi ci bopam lako gisse sallallahu alaihi wasallam manam defu ko ci nen yenente bi moy ci ko jëk def sallallahu alayhi wasallam hadith bi imam bukhari rahimahullahu ta'ala dimo ko indi hadith numero 3667 ak 4452 imam abu daud hadith numero 3663 imam at-tirmidhi hadith numero 989 imam an-nasa'i hadith numero 1839 ba 1841 imam ibn majah inna hadith numero 1456 1457 ak 1627 imam ahmad ibn hanbal nak hadith numero 2026 3470 24,165, 24,278, 24,286, 24,863 ak 25,712. Wan danañ gis né hadith bi bok na ci hadith Imam Bukhari yi to walif Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sino ñeneen ñi gis yépp ci ashabu kutubu sita solo nañ hadith bi rahimallahu al-jami'. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.